Elewatywa mózgu w kontestacji. I zaczynamy we czwartek o 21.06, już tyle spóźnienia. Najlepsza audycja w całym tygodniu, jeżeli chodzi o audycje rozrywkowe, aczkolwiek ta, która była wcześniej, miała pewne walory, też trzeba powiedzieć na pewno w pewien swój przewrotny sposób. Mówi Martin Lechowicz. Słuchacie, Radio Kontestacja i audycji Lewatywa Mózgu. Prowadzi Martin Lechowicz, rozrywkowiec ostatnio. W rozrywkę idę teraz. Mniej nudzenia dziennikarstwa, czegoś tam więcej będzie śmiania się i rozrywki i wszystkiego. I na czacie są ludzie. Ludzie, nie wiem, śpią, nie śpią, halo, wstali, dzień dobry. Ja pozdrowię sobie, pozwolę tutaj parę osób z czata. I więc pozdrowiony zostanie Iglasty! I pozdrowiony zostanie Ogi! No. I pozdrowiony zostanie Czd! I to tyle na ten temat. I można dzwonić do audycji, mile widziane to jest, bo to audycja taka bardzo kontaktowa z ludźmi, także można wszystko się pośmiać, pogadać, głupoty, swoją opinię na każdy temat. To jest wolne radio, otwarte dla wszystkich. Nawet faszystów, komunistów, socjalistów, transwestytów, ekshibicjonistów też i nawet dla polityków. Ja bym zaczął od takiego mini-newsa, co go tutaj dostałem, z komentarzem od szefa kontestacji, szefa wszystkich szefów, bo przysyła mi newsy czasami. I ten news mówi, że wypadek miał miejsce. To niedobrze. No. Oh my goodness. Do wypadku doszło gdzieś tam w miejscowości Mochty. Te polskie nazwy miast są czasami naprawdę obezwładniają. Mochty. Mieszkam w Mochtach. Jakoś tak zaskoło Moszny. Byłem w Mosznie kiedyś. Jechałem skuterem do Moszny. No, jeździ tam dużo tirów, coś tam, no i tam był wypadek. Wjechali, proszę pana, w drzewo z kapliczką. No i stoi sobie tam drzewo z kapliczką na zakręcie. Stoi najwyraźniej po to, żeby w nie potem wjeżdżać. Te drzewa z kapliczką. W to drzewo z kapliczką, bo to już nie pierwszy raz. Kto tutaj mówi? Mówi tutaj młodszy aspirant Iwona Jurkiewicz z Nowodworskiej Komendy, powiada tak, że no jest tam łuk. A nie, mówi to. W październiku w tym miejscu zderzyły się 3 samochody, w tym bus z 9 osobami i samochód nauki jazdy. O, w styczniu 2009 temu zginął... W styczniu 2009 temu? Kto to pisał? A to wyborcza, a to tak. W styczniu 2009 temu zginął tu kierowca Opla, mówi młodszy aspirant Iwona Jurkiewicz z Nowodworskiej Komendy. I najgroźniej jest tu zimą, gdy jezdnia bardzo często była oblodzona. No. No i co jeszcze piszą? Tak właśnie było podczas wypadku sprzed 2 lat. Wczoraj jednak nawierzchnia była sucha. No i koniec. Takie komentarze są. No i nikt nie wpadnie, żaden kompletny idiota nie wpadnie do głowy, żeby po 53 tysiącach wypadków wsadzić na ten, w tym zakręcie taką barierkę betonową, żeby nikt więcej nie mógł się wrypać w to drzewo z tą kapliczką. To nie! W Polsce się stawia te kapliczki zamiast robić barierki, żeby ludzie się nie wpierdzielali w te kapliczki. Ja myślę, że to jest bardzo dobre takie alegoria całej Polski. Cała Polska jest jak to drzewo z kapliczką, o które się rozpieprzają wszystkie samochody na zakrętach. I żaden kompletny idiota, który ma akurat władzę, bo dostał ją jakimś zbiegiem okoliczności, nie wpadnie na genialny pomysł, bo to za trudne dla niego, żeby wziąć i zrobić barierkę, no. No po prostu wyciąć drzewo, wsadzić barierkę. No przecież możliwości, no chyba nie jest takie trudne, nie? Na co tam się czeka jeszcze? Ja nie wiem, no nie wiem. No że oni na to nie wpadli? A, jak ty mówisz, to wszystko jest takie proste. Sami by na to wpadli. By wpadli. Jakby mieli, kurwa, mózg zamiast tego pierdolonego styropianu. Korniszon powiada tutaj, tylko w barierkę, niech się w ebie, mówi. No, lepiej w barierkę chyba, nie? No, przeżyje to. Barierki są tak robione, żeby właśnie ktoś przeżył. Porozwala samochód, pognie, bo też wszyscy jeżdżą jak pomyleńcy. No, dzisiaj jechałem rowerem przez miasto Warszawę, no to widziałem, jak jeżdżą. Mijają mnie no centymetry wszyscy, z prawej, z lewej wszyscy w dupie, nie? Co mnie to obchodzi? Także jak byłem w cywilizowanym kraju, to tam omijają, nie spieszą się, pomachają, uśmiechną się. Nie, w Warszawie to jebut! A, udało mi się na styk, o, otarłem się nawet. O, super, rewelacja, genialne. Do Polacy, dziękuję bardzo. To takie niepolskie by było, żeby ominąć kogoś o pół metra, jak mówi zresztą kodeks drogowy. Nie, dam pół metra, że będzie, spieszy mi się trochę, przecisnę się, na styk, uda się, jakoś to będzie. No jakoś to, kurde, będzie. No to niech żyje Polska. Dobrze, można tutaj dzwonić do audycji 222-195-321, podzielić się swoimi zauważonymi głupotami w kraju i albo na czacie na czat. Czat to jest dla was, czat, żebyś sobie pogadać. chat.kontestacja.com. Aha, przez Skype'a oczywiście można dzwonić. Należy dzwonić przez Skype'a, to jest najlepszy sposób dzwonienia, bo jest zupełnie darmowy. Darmowy z Afryki. Tak, co darmowe, to lubimy. I dzwoni Vimes. Wystarczy powiedzieć, jest Vimes. Dzień dobry, Vimes. Cześć. Cześć. Słuchaj, mój kuzyn, który jeździ na rowerze, przypuszczam, że równie bardzo dużo jak my, to ma taki zwyczaj, że jak go tak mija o kilka centymetrów, to podjeżdża na najbliższym skrzyżowaniu, lusterko, i generalnie, najpierw pyta, jak jest w przepisach ruchu drogowego, o ile się mija rowerzystę. No. I jak coś nie ten, to jak nie wiesz, to poszukaj lusterka w krzakach. Się zastanawiam nad tym też. I czasem żałuję, że ja nie mam tyle odwagi, co ja też żałuję. Nie, czasem mi się po prostu, nie wiem, może nie warto się aż rzucać o takie pierdoły, a z drugiej strony to nie są pierdoły, bo następnego zahaczy gość, no. Raz by cię zahaczył jakiś piłk. Ja dzisiaj miałem taką sytuację, że na mnie też trąbili, bo się bardzo śpieszyło. Ja miałem ochotę też coś zrobić, ale kurka, jestem źle wychowany. Ja muszę być opanowany, bo kiedyś naprawdę nie wytrzymam. Jak mnie ktoś znowu minie jakiś taksówka, przecież nie o centymetry, to na skrzyżowaniu się zatrzymam, wyciągnę ten swój pistolet CP-88 i powie, że pan wysiada z samochodu, dzwonimy po policję i będziemy czekać na mandat, bo nie wiem, po prostu zatrzymanie obywatelskie zrobimy. Zresztą to nowe prawo teraz wyszło, to się akurat przyda, że jeżeli jakikolwiek opór wobec mnie zastosuje, to tak jak wobec policjanta, więc bardzo miło, niech się boi trochę, przynajmniej będzie miał trochę stresu. No, bo racja jest po mojej stronie, to on złamał prawo, doprowadził do niebezpiecznej sytuacji. No, a co do tematu audycji... Ale nie wkurzam się aż tak, bo nie mam odwagi, sorry, no. I co do tego, co dadzą nam studia, to przedwczoraj rano dostałem pisemko z uczelni, że mnie skreślili. Yes! I dla ciebie teraz brawa od kontestatorów. Nie zamierzam się w żaden sposób odwoływać, zamierzam wziąć się do roboty i... No i bardzo dobrze. Żeby z papierem nie brać do buzi. Ja dzisiaj byłem na Uniwersytecie Warszawskim i miałem takie pięciominutową mowę taką. Mniej więcej to samo ludziom powiedziałem, że no, ludzie się dzielą na tych, co słuchają innych, robią jak im się każe, 5 lat są na studiach, a potem są nieszczęśliwi i siedzą w tej swojej pracy, jak te mrówki. Niektórzy są szczęśliwi, no ale większość nie jakby. No i na tych, którzy biorą swoje życie w swoje ręce. No i chcą zostać milionerami, czego wszystkim życzymy. To nie jest takie trudne w tych czasach. No, mało komu się chce coś. Dobra, dzięki wielkie. Gdzieś mi zniknął Skype. Okienko. Musisz sam się wyrzucić, niestety. Hej. Hej. Dobrze, nie będę dzisiaj się tak wyżywać na tych ludziach. Dostałem newsa od... Jeszcze takie dwa mini newsiki. Nie takie znowu mini. Zresztą temat audycji może sobie ewoluować. Jak chcecie o czymś innym pogadać, to dzwońcie, nie stresujcie. Są różne ważne rzeczy na tym świecie związane z wolnością i jej ograniczaniem dzisiaj. Jeżeli ktoś przy okazji słucha mnie z dzisiejszych słuchaczy, były takie flaszki. Flaszki były dzisiaj. Nie ma odpowiedniego... Dżingla, szkoda. No i pan tego nie bierze, proszę pana, to fuszerka, panie. To nie jest dobry. No ale były flaszki to są takie spotkania, imprezy na Uniwersytecie Warszawskim, polegające na tym, że się zaprasza parę ciekawych osób i każda ma 5 minut do powiedzenia, o czym tam chce. No i jest, pyk, nie? Dopiero 3 były, to było trzecie i najwięcej ludzi jak do tej pory przyszło. Ponagrywałem to wszystko. Był na przykład znany socjalista, producent Gadu Gadu. wynalazca bym powiedział. Nie wiem, może mu się trochę przekonania zmieniły, bo nie wiem dlaczego, ale zachęcał trochę do przedsiębiorczości. Ja nie wiem, jak on łączy promocję socjalizmu z jednej strony z promocją przedsiębiorczości z drugiej. No, z tego, co ja pamiętam, to PRL to nie było miejsce jakieś szczególnie ciekawe dla przedsiębiorców, a Związek Radziecki już tym bardziej. A w ogóle żaden socjalistyczny kraj nie jest zbyt dobry dla przedsiębiorców. Nie wiem. A może mu się coś zmieniło, a może ja czegoś nie rozumiem. No nie wiem, nie zdążyłem z nim pogadać, bo wziął i poszedł. No ale no już teraz to już duża firma, to nie ma czasu trochę. Dobra, dzwoni kreator. Kreator jest i powie, że... Witam. No hej. Tutaj co do rowerów, to jest bardzo ważna sprawa, o której mało ludzi wie. Bo kiedyś był przepis jeszcze w czasach PRL-u, że jeśli prędkość jest do 50 km na godzinę na ulicy, to należy jechać rowerem po ulicy. Tylko że w czasach, kiedy to robili, prędkość w mieście była 60, prawda? No może, nie pamiętam, wiesz. No było kiedyś 60, jeszcze pamiętam, bo ojca kiedyś złapali za to, że jechał 66, bo kiedyś policja była idiotyczna, zresztą teraz dalej jest. Tylko że wtedy mandaty były 10 zł. Aha, no że 60 to długo było, ale aha, bo to wtedy było. Okej, ja myślałem, że to mówić o jakichś dawnych czasach. I później zmienili z 60 na 50, prawda? No, prawie. A przepis stary został, że rowerem, jak jest poniżej 50, to trzeba jeździć po ulicy. I teraz wszędzie musisz jeździć po ulicy, co jest absurdem. Ja sobie powtarzam w kolejnych limitach jeżdżenia po ulicach. Nie jest życie miłe, ja jeżdżę po chodnikach. Nie spróbują zatrzymać... Przepisy są... Że... No to tego to sobie przepisu... sam jedźcie po ulicy, kurczę, jak wam... Tego przepisu nie znam, ale jest przepis, który mówi, że rowerem nie wolno jeździć po chodniku, no więc... Można się jest szerszy niż 2,5 metra. No to gdzie ten przepis jest? Chodniki na przykład na osiedlach 2,5-metrowe, żeby policja nie mogła się czepiać. Gdzie ten przepis? To ja go poszukam, wiecie, bo tutaj trochę dezinformacja, nie sprawdzam dokładnie. Sprawdzę. No ale gdzie są takie chodniki i tak nic nie wiem. 2,5 metra, jak chodnik z miarką możecie jeździć, to nie mogą wam nic zrobić, bo wtedy już rowerem możecie jeździć. Każdy gliniarz zrobi jak mu to powiecie. Oni przecież nie znają przepisów, ale ja też go nie znam. To ja sprawdzę. Dobry pomysł, żeby sprawdzić. No, także no po prostu jedno prawo zmienili, a drugiego nie. Skoro zmienili z 60 na 50, to czemu nie zmienili tego przepisu o rowerach z 50 na 40, by można było normalnie jeździć po chodnikach i ile ludzi mniej by zginęło przez to, że ich się na siłę wpycha na ulicę, gdzie... Ty, ale to jest bardziej skomplikowane, bo tak naprawdę prawo mówi, że od 23 do którejś tam rano jest 60 km na godzinę ograniczenie, a dopiero w dzień jest 50, więc... Właśnie, czyli w nocy możesz jeździć po chodniku. Czyli jak się musisz sprawdzić, jak jest koło 23, musisz zjechać nagle. No. Nie, wtedy możesz na chodniku jechać. No, zjechać z ulicy musisz. Aha, no. Jakieś takie chore w ogóle. To nie ma to jak robić coraz bardziej skomplikowane prawo, a potem coraz więcej miejsc pracy jest, bo trzeba studiować to prawo i zostawać doradcami, żeby wyjaśniać to prawo. Tak. A architekci, którzy nie mają pojęcia o niczym, to lądują w urzędach i kontrolują projekty architektów, którzy mają pojęcie o czymkolwiek, na przykład. No, do kontrolowania wbrew pozorom nie trzeba w ogóle niczego umieć, tylko poznać przepisy i jechać według przepisów. Tu to okno jest za blisko. No, tak mówi przepis. Z przepisami nie można dyskutować. Ja inny przepis, z którego wynika, że jest okej, on... To tego nie miałem na szkoleniu. Pan poczeka. Właśnie. Dokładnie tak jak mówisz jest. No a jak? No, no. Dobra. I tak nas wszystkich pozamykają niedługo. Ty, a to właśnie, to czy ty więc wobec tego, że jeżeli zmieniać prawo to całe i zrobić spójne, to czy popierasz to, że Donald Tusk powiedział, że on nie może znieść meldunków? Bo to by trzeba w 200 różnych ustawach zmieniać, w 200 miejscach gdzieś. A to nie lepiej zmienić po prostu prawo, zastąpić innym, a nie zmieniać te, które jest? No ale to dalej trzeba zastąpić, no to trzeba zmieniać, po prostu za dużo do zmiany by było, ale powiedział. Prawo to jest, wiesz, kodeksy, prawda? No kodeksy. No nie wiem, no ja nie jestem becia, żeby się znać aż tak dobrze, ale no tak. Cały kodeks od początku? Prawa. I moim zdaniem to tak jak w statku kosmicznym, wymieniasz po prostu moduł. Cały? Prawo. Ten moduł prawa tam jakiegoś starnego. A to nie takie proste jest. Wiesz, że to jest roboty? Poważnie wymienić całe prawo, wszystkie odnośniki, tak wszystkie paragrafy. Po prostu. No to się robi te poprawki. No tylko on mówił, że modułów to by było 200 takich. No i to się nie da technicznie mówi. Coś mi się wydaje, że dałoby się to prościej zrobić. No ja bym po prostu wziął, zmienił te 200, no i tyle. No. Ale wiesz co, urzędnikom nie zależy na tym, ani tym wszystkim biurwom, bo na przykład był taki profesor, już chyba zmarł nawet, ale był taki profesor, który chciał, żeby prawo budowlane było w formie obrazkowej. To nawet prawie udało mu się Sarp do tego nakłonić, tylko później ktoś stwierdził, że ludzie będą sami nawet mogli sobie budować, bo będą znali tak dobrze prawo, bo będzie wszystko narysowane z odległościami tam, no to szambo, dobrze, okna i tak dalej. No. I w końcu to nie przeszło, ale nawet były już takie skrypty, które studenci zresztą na niektórych uczelniach korzystają. I normalnie tam masz wszystko narysowane i od razu rozumiesz. No to jest fajny pomysł. Czemu nie? Proste prawo zrozumiałe dla każdego. Nie ma okazji do tego, żeby były jakieś nieporozumienia, jak masz na przykład za bilet napisane, tylko masz wszystko w schemacie. No. Ja bym był za tym. To jest bardzo dobry pomysł, myślę, bo może nawet jeżeli to prawo nie będzie doskonałe, nieszczegółowe, to będzie zrozumiałe przez wszystkich, spójne i nie będzie problemów, naprawdę. Będzie dużo mniej problemów wtedy niż ten. Dobra, okej, dzięki. To był kreator, który się wziął i rozłączył. Ja muszę przypomnieć, że nowa ustawa nadchodzi. I nowa ustawa jest to ustawa, która z kolei... Ostatnio jak są ustawy, to wszystkie idą w kierunku inwigilacji, ograniczania wolności i ten. No nie wiem, są jakieś inne w ogóle? Co się dowiem jakiejś ustawie, to znowu to nakłada jakieś znowu ograniczenia albo komuś daje większą władzę wyżej. No i teraz to samo jest. Będzie gigantyczna znowu baza danych wszystkich uczniów, wszystkich Polaków do 18 roku życia, gdzie będą zbierane dane takie jak na przykład co? No imienne dane o tobie, jeżeli się uczysz, masz mniej niż 18 lat, skąd pochodzisz, czy jesteś z imigrantem na przykład, sytuację materialną rodziny będzie, jak się uczyłeś, to takie różne to oczywiście, opinie psychologów, różne takie. No i to będzie sobie taka wielka baza danych. Po 2 latach się ma, ona ma być potem już niepubliczna, czy się ma niszczyć te dane, czyli przez te 2 lata one sobie spokojnie mają być. No i ktoś taką ustawę wymyślił, po jakiego wała to nikt tego nie wie. Po jaką cholerę? No dane do tej pory były jakieś gromadzone, dane statystyczne o uczniach, ale to są ogólne dane statystyczne, czyli ile procent dzieci ma ADHD. A Bóg jeden raczy wiedzieć, po co to komu potrzebne w ogóle jest te wszystkie dane statystyczne, ale jak są, to se są. To nie są jakoś szczególnie szkodliwe, aczkolwiek prowadzą do debilizmu, bo potem ktoś wyciąga dziwne wnioski, uogólnia i robi jakieś dziwne decyzje, podejmuje za podatki przecież. No ale okej, to nie ma się aż co tak czepiać, ale teraz no będą imienne. I co tutaj, prawda, dziennikarz Wyborczej to napisał. No to trochę... on widzi niebezpieczeństwo całkiem w innym miejscu niż ja go widzę na przykład, no bo ja widzę tak, że no oczywiście zbieranie takich danych to jest znowu ograniczenie wolności i ja mówię nie, mi się to w ogóle nie podoba. To jest głupi pomysł, to jest bardzo głupi pomysł. To żadnych plusów nie ma i same minusy, taka ustawa. No i jest wprowadzana, także ludzie protestują. Ale właśnie ten dziennikarz mówi na przykład, że... Taki przykład podaj. A to, że ze względu na problemy, które miał jakiś człowiek w wieku na przykład lat 14, ktoś nie dostanie kredytu na mieszkanie, może mu przecież zniszczyć życie, mówi. Głupawy jakiś argument. No może, no tak. A może, nie wiem, ktoś będzie przechodził ulicą i zgubi i te dane wpadną do kanalizacji i one popłyną potem jego dane i przypadkowo znajdzie jego pracodawca, który przypadkowo pokłóci się z żoną i będzie miał zły humor i akurat przypadkiem zobaczy, że jego mama, tego jego pracownika, byłego ucznia, ma tak samo na imię jak jego kochanka, która go dopiero co rzuciła i przez to żona była zła, więc go wyrzuci z pracy. I co wtedy? No przecież to jest skandal taka ustawa. No to jest mniej więcej taka głupia argumentacja, nie? Dość głupia. No ale no pan się jeszcze czepia tak, że dlaczego ta ustawa jest zła? No bo mi tak, podobny mechanizm występuje na przykład w przypadku banków, które wnikliwie... A jeszcze wcześniej powiem. O, najprostszy przykład dla niego, to jest dobry przykład. Dla mnie to jest głupi po prostu. Najprostszy przykład dla niego mogą nadużycia są firmy ubezpieczeniowe, które na podstawie historii ucznia mogłyby dowoli oszacować ryzyko. A co to za tym idzie? Wysokość składek. Da! No i co w tym złego, się pytam. To znaczy, według pana, który pisał to zdanie... Jeżeli firma dobrze oszacuje ryzyko i rzetelnie wyliczy wysokość składek, to jest źle, tak? Bo trzeba wszystkim wyliczać równo na podstawie braku danych. Ty wtedy jest okej. Okay. Nie rozumiem tej argumentacji, jak dla mnie to jest absurdalna w ogóle. No i pisze dalej, to, że uczeń został uznany za agresywnego, ma ADHD i miał problemy z uzyskaniem karty rowerowej, daje doskonałe podstawy ubezpieczycielowi, by odmówić dorosłemu już człowiekowi polisy AC i OC. No tak. I to źle? No to chyba dobrze, nie? To akurat jest argument za tą ustawą. chyba, no według mnie, nie? No ja nie wiem, co pan proponuje, żeby firmy ubezpieczeniowe nie brały pod uwagę tego, że ktoś jest agresywny i ma problemy z uzyskaniem karty rowerowej, nie umie jeździć i ma ADHD, tak? Że to w ogóle nie wpływa na ryzyko, na nic i wtedy powinien mieć taką samą składkę, jak ktoś, kto jest spokojny, rzetelny, pracowity, dobrze jeździ, nie ma problemów, powinien mieć tą samą składkę i wtedy będzie dobrze według tego pana, tak? To jest absurd, ja mówię. I ten pan w ogóle nie wie, o czym mówi. To jest moje zdanie na ten temat i gada głupoty. Ale tak czy inaczej, ustawa i tak jest zła, pomimo głupich argumentów pana Konrada, tutaj nazwiska nie wymieniam, żeby metodą kończyć wstydu oszczędź. No po prostu coś nie pomyślał, może bardzo nie przemyślał. To dzwoni radio. To radio, jest na antenie. Co ty myślisz? No, cześć Martin. Cześć, cześć. Słuchaj, ja parę dni temu, trzy dni temu dostałem takiego maila z LuxMedu co do tej głupoty naszych w ogóle ustawodawców. Mhm. Dostałem maila z LuxMedu, gdzie jestem ubezpieczony. No. I treść jest mniej więcej coś takiego. Informujemy, że zgodnie z decyzją dyrektora, bla bla bla, z dnia 4 marca bieżącego roku zabrania się lekarzom wystawiania recept na leki refundowane bez osobistego zbadania pacjenta. Mhm. I to obowiązuje w całej Polsce. O co chodzi? No i okej. Chodzi o to, ja na przykład się leczyłem u neurologa i przez ponad rok czasu brałem leki na chorobę przewlekłą, tak zwaną. No. I do tej pory, jak mi się lekarstwa kończyły, a mi się kończyły średnio co półtora miesiąca, co dwa, po prostu szedłem do przychodni, zgłaszałem zapotrzebowanie na receptę. Następnego dnia przychodziłem, miałem receptę. No bo cię już znali, zbadane, wszystko wiadomo, nie? Tak, od ręki. A teraz nie można czegoś takiego zrobić, trzeba się zarejestrować do lekarza, lekarz musi cię zbadać i osobiście musi wypisać receptę. No ale czekaj, tak za każdym razem, czy to raz na rok? Tak, czy... tak za każdym razem. Co to za idiota pisał? No przecież ja rozumiem, że może raz na dwa lata, żeby sprawdzić, nie, czy no, ci je przeszło. Nie, no tak do tej pory teraz było, że były ten badania kontrolne, wiadomo, raz na pół roku, raz na rok czasu. No. A tak to normalnie przychodziło się składało zamówienie na receptę i się odbierało gotową receptę, okay. Bo wiadomo, bo miałeś tam wpisane, że leczysz się, nie wiem, na serce, na nie wiem, na mózg czy na coś tam, okay. Nie? No to jak ty to sobie tłumaczysz? Po co te przepisy? Co, jaki to sens? Gdzie tu sens jakiś? No jak to po co? Żeby zmniejszyć kolejki w przychodniach. To rozumiem, że ironicznie. Nie, dobra, ale czy są jakieś plusy jakiekolwiek tego? No przecież gdzie tu w ogóle jakiś sens jest? Kto to pisał? Ja też czytam i sensu nie widzę. Mój ojciec na przykład bierze ten leki na serce, on jest kierowcą ciężarówki, no i też, no to jest wada serca, no to przecież się tego nie wyleczy. To się bierze leki latami, no nie? Czy jak się będzie brało po jednej recepcie na jedno opakowanie, to co trzeba? Potem co tydzień przychodzić osobiście po to i znowu się badać za każdym razem, tak? No, coś w tym stylu. To już widzę, co się będzie działo. Ludzie będą brać na receptę jakieś wory całe tych lekarstw, żeby starczyły na 5 lat. Właśnie, że ja teraz tak próbowałem robić, nie? No. Brać tam, bo wiadomo, to jednak chodzenie tam to jest... No nie chce się, no ale lekarze... No pewnie, że tak. No kto ma czas, żeby łazić wszędzie osobiście, no? No ale lekarze mi na przykład nie wypisywali więcej jak 4-5 opakowań na jedną receptę, bo powiedzieli, czy coś tam nie można, czy coś, no nie? Ludzie, przecież to jest absurd, no to się w ogóle żyć nie da. Gdzie to sens jakiś jest w ogóle? Nie rozumiem już tych absurdów. To już nie wynika ze złej woli, z poglądów. To jest czysta, żywa głupota. No ja też tak myślę, no ale... Ale to jest, to mnie strasznie teraz... Ja nie wiem, jak na to reagować, bo wiesz, póki to były poglądy, to ja mogę dyskutować z poglądami, wytłumaczyć komuś, że może ma inne, może złe, ale teraz to z głupotą, to ja nie da się reagować. To można wyśmiewać, nie wiem, obrzucić błotem, kopnąć w tyłek, wywalić. Nie wiem, co zrobić z tymi ludźmi, co takie ustawy wymyślają. Głupie ustawy. Z tego komunikatu, co dostałem z LuxMedu, też wynika, że jeżeli się dostanie bez badania receptę, no to wtedy nie ma żadnej refundacji na leki, no nie? No. No. Okej, no to bo nie o to chodziło, żeby ludziom utrudnić refundację niby. No, ale to może, tak. Może je znieść po prostu, a nie wygłupiać się. No jak, nie rozumiem, to jest nonsens w ogóle. To jest ustanawianie dokładnie tego, co było w PRL-u. Żeby niby formalnie coś jest, ale tak naprawdę w praktyce się nie da. No dokładnie. Ja normalnie, koszmar. Dobra, dzięki za informację. Nie pomogę dużo i nie pocieszę. Masz problem, hej. Można tylko wyjechać. No hej, to był Radion. Z niepokojącymi informacjami o kolejnych idiotach, którzy robią nowe idiotyczne prawo. Dostałem informację o... Kiedyś miałem taką audycję o... Bardzo dobra była, dużo komentarzy, ludzie dyskutowali ostro. O pobieraczku. Pamiętacie? Pobieraczka albo taka firma, która robiła syfne praktyki, no trzeba to przyznać, ale legalne. Legalne praktyki biznesowe były to, ale bardzo, bardzo brzydkie. To znaczy, że ukrywali informacje. No, bez jaj, to były po prostu zwykłe ukrywanie informacji o tym, ile co kosztuje, jakie są zasady. No, znaczy one nie były jakoś, nie starali się, powiedzmy tak, powiem oględnie, żeby było precyzyjnie. Ci ludzie z pobieraczka nieszczególnie im zależało na tym i nie starali się, żeby ludzie dokładnie się zapoznali z niestandardowymi, jeżeli chodzi o te usługi, warunkami zawierania umowy. Czyli konkretnie mówiąc, jak ktoś klikał w napis chce przetestować, to oznaczało zawarcie umowy na rok. I to było napisane gdzieś tam w kącie, w umowie, dopiero w regulaminie, nie? A nie było na stronie w ogóle informacji i człowiek miał zupełnie błędne przekonanie, że nie podpisuje umowy. Nigdzie nie było informacji, że naciskając guzik podpisujesz umowę. To było gdzieś w regulaminie, a nie było przy guziku. No dobra, więc moje, to była duża dyskusja, bo jedni mówią, że no okej, niby, bo legalnie. Inni mówili, że to jest jednak wprowadzanie ludzi ewidentne w błąd i chowanie informacji przed nimi. A trzeci mówili, że no a jak określić granice, więc między kiedy to jest oszustwo, a kiedy nie w takich sytuacji. I mówili, że skoro się nie da określić granicy, no to nie można w ogóle uznać takich praktyk za złe. Ale przeważnie chyba większość ludzi się zgodziła po długiej i owocnej dyskusji, że chyba jednak to było trochę syfne. Dobrze, i teraz pojawiła się strona całkiem ciekawa, bo ciekawy, kto to zrobił i taka, no, ocencie sobie, nazwa się tak, pl-lokalizator.tk. Nie wiem, co to jest TK, Tajwan, czy tam inne jakieś, nie Tajwan, pewnie jakiś tam taki kraj, gdzie prawa prawie nie obowiązują, zapewne. No, jeszcze raz mówię, pl-lokalizator.tk i no i co, jest jakaś strona i jakieś głupkowate działalności. Namierz numer telefonu, zlokalizuj adres IP i wyślij SMS, nie? Wysyła się SMS-a i się coś tam, nie wiem, jakieś nonsensy się dzieją. Ktoś ci mówi, że masz taki numer IP, czy co? Nie wiem. No i teraz tak, przy wyślij SMS masz tam napisane, pod numer tam wyślij coś tam i koszt wysłania wynosi 2,58. No. I niby wysyłasz i sobie już myślał, że to okej. Ale na samym dole jest taki małą czcioneczką napis regulamin. I co jest w tym regulaminie? Ten regulaminie jest tak, na samym początku. A, regulamin, oznacza niniejszy regulamin, kropka. No trochę głupie. B, serwis internetowy, serwis, oznacza stronę internetową wraz z treściami znajdującymi się na niej, bla, bla, bla, bla, bla, nie o to chodzi. C, to jest dobre. Nasz serwis nie lokalizuje adresów IP, numerów telefonów, ani też nie rozsyła SMS-ów z podaniem numeru nadawcy. A pierwszy punkt regulaminu po tym ABC jest tak. Serwis przeznaczony jest dla użytkowników, mając na celu sprawdzenie ich czujności. What? Więc wychodzi na to, że gość zrobił lipną stronę, tylko po to, żeby wprost powiedzieć w regulaminie, że robię tą stronę po to, żeby sprawdzić, czy dacie się zrobić w wała. Napisane jest już tam w którymś punkcie regulaminu, potem oczywiście całkiem co innego niż na głównej stronie, że SMS kosztuje 24 zł 60 groszy. Tak? Trzeba wysłać kod tam coś tam, gdzieś tam coś tam. No, ale to, że co napisali, że serwis jest przeznaczony dla celu, dla użytkowników, mając na celu sprawdzenie ich czujności? Znaczy, czy czytałem regulaminy, tak? No dobre, to ja myślę, to by była fajna pułapka dla tych wszystkich, którzy podczas przyostatniej audycji o pobieraczku mówili, że no to jest twoja wina, że nie czytasz regulaminów na 58 stron przy naciskaniu każdego guzika i przy instalacji każdego programu i przy... Na przykład przy tym, jak dostajesz telefon komórkowy i masz tam jakiś system operacyjny i tam masz 320 programów i powinieneś przeczytać do każdego z nich umowę licencyjną. Więc tutaj macie regulamin, także ciekawe, w każdym razie inicjatywa. Zastanawiam się, czy to jest ściema, nie ściema, czy to poważnie ktoś sobie chce nauczyć ludzi czytania regulaminów, czy co. Nie mam pojęcia i nie wiem też za bardzo, kto jest właścicielem, chociaż jest to jakiś kontakt. No, mobileclub@gmail.com. Może ktoś chce, to niech zapyta, czy o co tu chodzi, czy gość chce zarobić, czy po prostu chce nauczyć ludzi czytać regulaminów i karać ich tym, że nie czytałem regulaminu, karać ich tym, że będą płacić 24 zł, a nie 2, bo nie czytali regulaminu. No więc w każdym razie ciekawe, nie? Tak mnie to zaciekawiło. To informuję. pl-lokalizator.tk. Thank you. bardziej kontestacyjna niż twoja kontestacja. To ale... moja kontestacja jest najmojsza! Moja kontestacja jest najmojsza! Moja kontestacja jest najmojsza! Moja kontestacja jest wolniejsza niż twoja! Kontestacje.com. Zupę zjedz. Zupy zjedz, talerz gorącej, pomidorowa, przynajmniej dobra. I takie właśnie mamy wychowują Polaków i nie tylko Europejczyków, młodzież, która to młodzież jest kompletnie bezrobotna. Jeszcze nigdy nie było tak źle w Europie, o tym mówi artykuł Wyborczej znowu i to jest dobry temat do pogadania. No i to zaczynamy główny temat audycji w pół godziny, już po połowie audycji, ale jedziemy. Dobra, Janek jeszcze dzwoni. Dzwoni Janek, pogadajmy z Jankiem. Cześć. Cześć Janek. No właśnie patrz na tą stronę, którą podałeś. No. I ten to, o ile tamci w ogóle udawali, że są legalni, chociaż też nie działali legalnie, to ten już, chwila, ściszę się. Dobra, to ten już kompletnie jest nielegalny, bo nie można podawać sprzecznych informacji. No tak, to on podaje sprzeczne. Sprzeczne tak, to ponieważ już ten. Tutaj jest na tej stronie, wyślij SMS, jest wyraźnie napisane, że jest pod numer 92058 i że SMS wynosi tak. 258, a później w regulaminie pod ten sam numer jest napisane, że koszt jest inny, czyli ten już w ogóle jest... Tak, więc oczywiście to jest przestępstwo, tak naprawdę, wprowadzanie w błąd zdecydowanie, już... ale w regulaminie jest napisane wyraźnie, że to jest na celu, ma to wszystko przetestowanie czujności, więc to niby nie jest wprowadzanie w błąd, skoro tak pisze, nie wiem. A to jest wprowadzanie w błąd, ponieważ są dane niespójne. Wiem, ale on jest, no wiesz, ale to tak by mówić, że przychodzisz na sztukę teatralną, a potem narzekasz, że oni ci tam kłamstwo powiedzieli, bo w tej tak naprawdę koty nigdy nie latają czy coś, nie? No bo jeżeli zrobisz stronę jako z zamiarem tego, że ona nie ma zarabiać, tylko informujesz, że na tej stronie będą złe informacje. Po to są one, żeby ludzie się nauczyli na przykład czytać regulamin. Znaczy, jeśli nie nalicza kosztów, tak? A właśnie, no bo są tutaj no to pieniądze. Jest, no, tak. No to wtedy okej, okay, ale jeśli nalicza te koszty... Dobre pytanie, tak? No. No to wtedy już działanie jest nielegalne. No, no podaje, niby tak, ale trzeba... informacje. To prawda, ale trzeba przyznać, że trochę pouczające, bo uczy ludzi czytać regulaminy. A, czy ja wiem. Edukacja taka. Jestem pewien, że mógłbym napisać regulamin z, nie wiem, bla, bla... Znaczy nie, bla, bla, bla, to ludzie by zauważyli, ale mógłbym w regulaminie napisać, nie wiem, fragment Biblii, tak go pociąć i po kolejne punkty. No to prawda. I tylko podkreślić, wkleić w niektórych miejscach jakieś takie rzeczy typu zdanie, namierzanie numeru pasmentów cennika usług i coś tam, żeby ludzie to się na tym skupili. I tak 99% ludzi, na który by zajrzało do tego regulaminu, to by się skupiło na tych kilku podkreślonych przeze mnie zdanie, czytało w ogóle wokół, że tam pisze o nie wiem. No dobra, ja wiem, ale to jednak uczy człowieka. Zawsze za każdym razem, jak się natnie, straci pieniądze, to będzie następnym razem dużo czujniejszy. Już nie będzie popełniał tych błędów, bo za nie zapłacił. Więc to jest jakiś walor edukacyjny, ale to jest, no nie wiem, co ty myślisz o tym? Wiesz, ja jestem o tyle przeważnie spokojny, nie wysyłam po pierwsze SMS-ów na takie rzeczy. No. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, że no bez papiera nie jesteś w stanie podpisać ze mną umowę w Polsce. Dlaczego? No bo się nie da. Da się, zobacz. Nie, no jak, Allegro na przykład masz, rejestrację masz online? No, masz, tak. Ale dostajesz list, prawda? No, tylko potwierdzają adresy, to nie ma znaczenia. No, ale jest to forma umowy. Tak samo masz nie bankami. Musisz, nie, czekaj, nie, no każda, nie musisz. Nie każda umowa wymaga formy pisemnej. Kodeks cywilny reguluje tą sprawę i większość umów nie wymaga formy pisemnej wcale. Internetowe umowy też nie wymagają formy pisemnej. Nigdzie nie ma takiego rygoru nieważności. Pokaż mi, którą umowę, jaka firma ci nie przesyła umowy, jak podpisujesz z nią online. No ale to nie ja mam pokazać, jaka firma, tylko ty mi masz no, pokazać ja to mówię, prawo, że żadna, które że żadna tego nie robi. Dlaczego? Bo byłbyś w stanie podważyć, że no tak. Byłbyś w stanie podważyć taką umowę, że to nie ty to zrobiłeś, tak? Ponieważ tak, znaczy, oni nie są w stanie nie byłbyś, ale to jest, dowodzić. Są przy, tak, ale to jest dużo roboty, kosztów i wszystkiego, więc pewnie, że tak, to się, tak naprawdę forma pisemna jest tylko po to, żeby łatwo było dowodzić, że była umowa. Ale w większości no przypadków dlatego, to się... dlatego ją wysyłają. No no tak. No ale mówię, jak są firmy, które jakieś robią umowy o jakieś tam pierdoły nieszczególnie ważne, no to sobie nie zawracają głowy formą pisemną. No ale wiesz, konto w banku, no to jest trochę na tyle poważna sprawa, że lepiej mieć umowy spisane, nie? Wiadomo. A jak myślisz, co do tej samej strony, no, to myślisz, że w ogóle gdybyś ty nie podał, to ludzie z kontestacji w ogóle tutaj trafili? Pewnie nie, ale ciekawe, nie? A skąd ty w ogóle znalazłeś? A ktoś mi przysłał. Jak to ktoś właśnie w kontestacji? No właśnie. Dużo ludzi przysyłał. Bo szczerze mówiąc, to jest taki adres. Głupi trochę, wiem. Jak Boga kocham, nigdy bym nie wpadł na taki adres. No ale przecież nikt nie wpisuje adresów z palca, tylko zawsze przez linki jakieś. No tak, ale wiesz, można by było jakiś, jakby ktoś coś takiego chciał, no to nie wiem. Na przykład google.pl, tak? Google. No Google też nikt nie wpisał w palca, no skądś ludzie wiedzą, że jest taka nazwa. No czemu? Nikt nie przyśnił. No. Ale patrz, jest. Dobra pożyczka. Okej, okay, no albo szukaj. Ktoś mi kupił, bo to jest, bo ktoś to wziął jako tak, orto, wtedy, tak, wtedy szuka w Google dobra pożyczka pewnie. No ale nie o to mi chodzi, ale wiesz, wielu ludzi nie wpisuje, wiesz, typu wpisuje po kilka razy na przykład, tak? Hasło no, jakiejś witryny główne, na które wchodzi, nie wiem, interiat czy też takiego, co nie? No. I szybciej bym, i jak chciałbym robić taki projekt, to bym sprawdził, czy przez przypadek nie ma właśnie jakiejś takiej pomyłki, że przesadę na litera, to nie? No dobra, no wiem, no taka. No dlatego ja myślę, że to nikt nie chce robić tak naprawdę skamu, tylko naprawdę zobaczyć, czy ludzie się robią w jajo, czy nie. Trudno no, powiedzieć. By była, nie, ciekawa statystyka była z tego. No ciekawe. Może jakiś dziennikarz robi sobie jaja, albo wiesz, zbiera materiały do artykułu, może. W sumie bym się nie zdziwił. To tak wygląda, jakby właśnie jakiś dziennikarz próbował zobaczyć, czy faktycznie to działa. Też mógłby się postarać o polskie czcionki dać. No, też prawda. Dobra, okej, okay, dzięki wielkie. No, na razie. Okej, okay, co pogadajmy o tej młodzieży, bo dużo z was to jest ta właśnie młodzież. Bezrobotna, biedna, taka. Nikt jej nie pomógł, no. Nikt nie powiedział, co ma zrobić w życiu. Nikt nie powiedział, żeby... no pracy dać im jakoś, no żeby nauczyć ich, żeby w ogóle najpierw pracować za nich, bo im się trochę nie chce. No i chodzi o to, że procent bezrobocia jest potężny wśród młodych ludzi. Nigdy takiego nie było. Ja piszę tutaj według tych danych, powołuję się na wyborczą, więc dane najpierw sprawdzić 3 razy jeszcze, ale myślę, że to można tutaj wziąć za dobrą monetę. Piszą tak, w Wielkiej Brytanii 20% bezrobocia wśród młodych jest. Nie widziano tego od 17 lat ponoć. Czyli od kiedy? No. We Włoszech 1/3 osób do 25 roku życia. 1/3. Nic nie robi. Albo kombinuje na boku, ale raczej nie, bo to w Polsce się kombinuje, a tam to jak ktoś jest bezrobotny, to chyba jest bezrobotny. Albo może mafia. Nie wiem, co oni robią. A na południu, w niektórych rejonach, to i 75% czasami. A rekordzistką jest Hiszpania. Następna będzie do bankructwa. W kolejce czeka już. Po Grecji. Polska zresztą też, nie tylko. No i tam rekordziską jest Hiszpania. Ostatnie dane Eurostatu. 43% młodych bezrobotnych. 43! Od początku kryzysu, w ogóle w tym artykule słowo kryzys się pojawia co chwilę. Wszystko zwalają na kryzys. Okej, okay. To jest znowu punkt widzenia dziennikarza tej wyborczej, widać. Tyle, jeżeli chodzi o obiektywność dziennikarską. Po prostu nie ma czegoś takiego. Zawsze ktoś swoje poglądy będzie rzutować na artykuł. No i w każdym razie od początku pisze tego kryzysu. W tych krajach Unii przybyło 3,5 miliona osób poniżej 25 roku życia bez pracy będących. To jest do 25 roku życia. Także nie chodzi o samą jakieś tam, no, taką młodzież do 18, tylko no 25 lat, no. Kurde, stary chłop, już powinien pracować latami całymi. Jak ja miałem 25 lat, to już pracowałem ile lat? 7? 8? Nie wiem. No, zawsze coś tam robiłem, ale tak zarobkowo. No, do 18 roku życia pracuję, czyli kiedy można w Polsce, że wolno. Czy od 19? Nie pamiętam nawet. No, ale w każdym razie, no to jest, to jest w ogóle, to już jest po kraju, to jest koniec. Nie ma więcej przyszłości dla Hiszpanii żadnej. Jeżeli 43% młodych jest bezrobotnych, no to koniec, jest kaplica. No skąd mają się wziąć miejsca pracy następne dla nich? Przecież to jest połowa bezrobotnych, połowa młodzieży, ludzi w najlepszym wieku produkcyjnym, którzy mogą robić, powinni robić, najszybciej robią, najsilniejsi są, nic nie robią. Jasny piorun. No przecież włos się jeży na głowie. No i co? Artykuł tutaj, wszystko jak się jakoś zwala na kryzys, to przez kryzys, to przez młodzież niedoceniona, tutaj mówi nagłówek. Pisze tutaj ktoś, że... Kto to powiedział? Ignacio Fernández Toxo, lider Comisiones Obreras, jednego z dwóch największych związków zawodowych Hiszpanii. Cóż może powiedzieć lider związków zawodowych? No raczej nic szczególnie mądrego, podejrzewam. On powiedział teraz tak. To najlepiej wykształcone pokolenie w historii Hiszpanii. Mówimy o tym, z którego 40... Ile? 3%? Tak, jest bezrobotnych. Tak, 43% bezrobotnych. Najlepiej wykształcone! No to kurde, może niech się nie kształcą, tylko wezmą do roboty, ej? No i jeszcze mówi tak, drugie zdanie równie mądre, a wkraczają na rynek pracy, który nie wykorzystuje ich możliwości. No jaki zły rynek! No to może go aresztujcie, nie? Ten rynek nie wykorzystuje ich możliwości. Jakie oni mają możliwości po tych studiach? Nie, może coś jest nie tak ze studiami, może coś jest nie tak z nimi. Nie, pan tu prezes mówi, że nie, to nie jest wina ich, to jest najlepiej wykształcone pokolenie. No to przecież to jest oczywiste, że jak ktoś jest wykształcony, to mu praca przychodzi z nieba wtedy automatycznie, nie? To tak samo, nie wiem, no, po prostu pojawia się, pyk już, no, wierzymy w czary tutaj w Hiszpanii, widzę. No, wystarczy mieć dyplom, a praca sama cię dogoni, znajdzie cię, skądś się weźmie. Musi być. Nie ma tak, żeby mogło nie być. A jak będzie, to strajkujmy. Od tego może przybędzie pracy. Znaczy, nie wiem, głupota ogólnie jest powszechna, widzę. Dobra, dzwoni Sebastian. Odbieramy. Fajna twarz, cześć. Ja tylko, w momencie tutaj sobie ściszę radio. Ale tak, masz ja tylko chciałem krótko powiedzieć, że my tutaj mówimy o 43% bezrobotnych, słychać mnie? W Hiszpanii, tak, młodych. Tak. 43% to bezrobotni, ale do tego nie liczy się osób, które się jeszcze kształcą. Czyli faktycznie osób niepracujących jest jeszcze zdecydowanie więcej. A no też to prawda, tak, właśnie. Powiedzieć, zwrócić uwagę na to. No dokładnie, oni to tak liczą. No i to wszystko w sumie racja, dobre spostrzeżenie, czyli no nikt nie robi nic. Ale jaja. No, piękne to jest. No nie wiem, mnie to przeraża. No. Jak to się kręci w ogóle jeszcze coś tam w Hiszpanii? No nie wiem, puste... To są cuda. Kto tam pracuje? Tam nikt nie pracuje. Nie wiem. Dobra, dzięki. To był Sebastian. No to są jakieś cuda. No, nie wiem, nie rozumiem tego. Znaczy, jak do tego doszło, to oczywiście to jest żadna tajemnica i oczywiście, że to nie chodzi o żaden kryzys. Co to za kryzys był? Taki kryzys, no był jakiś, były problemy, ale to nie jest wina żadnego kryzysu. To jest wina, proszę pana, socjalizmu. To jest wina tej drogi, którą sobie przyjęła Unia Europejska, czyli opieki, opiekujmy się, więcej opiekujmy się. To jest to, że zapewnia się wszystkim wszystko, zamiast ich, kurde, zmuszać do roboty. Zamiast ich nagradzać za pracę, to się ich tępi za tą pracę. No każda praca jest opodatkowana, nie? Za to lenistwo jest nagradzane. Za lenistwo dostajesz zasiłek, za pracę dostaniesz łupnia podatku, nie? To, co zapracujesz, to będzie twoje, ale tylko mały kawałek, bo trzeba zabrać ci i dać tym, co nie pracują. No to teraz jest 43% bezrobotnych młodych ludzi, więc nauka poszła tam, gdzie poszła. Co w tym jest niezrozumiałego, to ja nie wiem. Nawet lider związków zawodowych powinien to rozumieć. A nie rozumie. Mówi, ja tego nie rozumiem, panie. Panie, rynek ich nie wykorzystuje. No to jakiś coś jest nie tak. Ten rynek to jakiś dziwny, panie. Oni tacy wykształceni są. Fantastyczna młodzież. No kurde, nie pracuje. No co jest gran? Więc nikt nie wpadł na pomysł, że miejsca pracy to tworzą przedsiębiorcy też, a nie dyplomy. Bo chyba ktoś myśli, że to dyplom rozkręca interes, a nie jakiś facet, który chce być odważny i postawić się temu całemu złodziejskiemu systemowi socjalistycznemu w Europie. To dzwoni Tomasz. No, witam serdecznie. No, hej, twój komentarz jest jaki? Socjalizm. No, socjalizm, dokładnie. No, jakby nie było socjalizm, pierwsza sprawa. Druga sprawa, studenci wykształceni i tak dalej. Dobrze, tylko że zauważmy, że tutaj często słyszę tak, że wykształcenie idzie w górę. Ilość absolwentów idzie w górę. Tak jest, idzie. A nie jakość. Jakość jest fatalna. Konkretnie. Jakość jest, leży, kwiczy. Pełza dosłownie i tak dalej. Pełza. Jeżeli taki człowiek, no nie mówię, że wszyscy, ale kiedyś standard był taki, że jeżeli chcieliśmy studiować i to trafialiśmy do dużego miasta, tam studiowaliśmy, dzisiaj to są filie, jakoś spada. Też z drugiej strony, no bądźmy szczerzy, może nie wszyscy, ale co znaczy studiować? to znaczy rozpatrywać dany temat, wnikać i cała reszta. Dzisiaj ludzie tak nie czynią. Dzisiaj jest najprościej zrobić jakiś kwitek i czekać. Mają mi dać. Stworzyli coś takiego jak w Polsce, jak kuroniówki. Nie wiem po kiego, chyba dlatego, żeby te panie tam sobie siedziały. Kuroniówki? Te dawne? No właśnie. Wiesz co, nie, w czasach kuroniówek to jakiś sens miało, bo wiesz, to były wtedy te, no naprawdę był kapitalizm jakiś czas, więc... No ale teraz? Wszystko, no teraz to nie ma żadnego sensu już. Teraz każdy, jak ktoś nie pracuje, nie zarabia, tylko dlatego, że nie chce zwyczajnie teraz się dostosować do rynku. Nie? Oczywiście, teraz to jest wyprowadzenie pieniędzy unijnych na jakieś śmieszne szkolenie człowieka w wieku lat 50, nauka jazdy robią. Studentowi, który skończył studia, obsługę komputera. No sorry, facet. No, jeżeli krótsze skończyłeś studia, no to podstawy musisz mieć. I tutaj takie instytucje, to jest też to 70 tysięcy urzędasów, czy 80 w sumie tysięcy urzędasów bierze się właśnie stąd. I tutaj następny temat, no niestety, socjalizm właśnie na tym polega, że tworzymy sobie państwo opiekuńcze i teraz w sytuacji, kiedy taki człowiek, no, jemu się nie chce, no to on wie, że państwo mu da, tak? No właśnie, to jest najgorsze. Druga sprawa, no kwestia tych z takich sytuacji, gdzie faktycznie możemy startować niby po jakieś tam dotacje unijne, tak? Po pierwsze, kto startuje? Cwaniacy, a po drugie ci, którzy tak naprawdę, no Boże, jeżeli mam koncepcję, jeżeli chcę zrobić biznes, to ja go robię sam, samodzielnie. No pewnie, no od zawsze tak było, no na tym polega przedsiębiorczość. A jeżeli ktoś mi ma z początku pomagać, no to sorry, ale to jest, do kiedy ma mi pomagać? Przez rok czasu? Półtora? Ze dwa lata się to te fundusze, a potem zostają ludzie ci biedni na lodzie, bez wiedzy, bez umiejętności i z wydanymi pieniędzmi źle. I tak naprawdę to my za to wszystko zapłacimy już niebawem. Także w 2013 roku ten socjalizm się zacznie powoli, no może nie skończy się, ale zacznie się kruszyć fundament. Ja cały czas powtarzam i będę powtarzał dopóki będę mógł. Brońcie, Panie Boże, żeby ktoś mi tu otwierał działalność gospodarczą w Polsce. Nie dlatego, że jest źle, tylko dlatego, że wszystkie podatki, wszystkie ZUS-y, wszystkie podatki bezpośrednie, pośrednie idą na 80-tysięczną armię urzędasów, którzy tak naprawdę są tylko po to, żeby... No bo to nigdzie by się nie odnalazło. Nigdzie by to się nie odnalazło. Także ja kończę na ten temat. Socjalizm niech się wreszcie rozleci. Zobaczymy, co z tego wszystkiego będzie. Jeżeli będzie bardzo źle, to będę kupował jak najwięcej makaronu i on się nie psuje. Już robimy makaronu, zapasy tutaj kontestacji i też doradzamy. To już ten czas, żeby robić. No właśnie. Okay. Także dzięki wielkie. Powodzenia. No dobrze, dzięki, na razie. No to co robimy, to uczymy ludzi, przedsiębiorczości przede wszystkim, tego, żeby nie mieli złudzeń, żeby nie opowiadali potem głupot, dlaczego się zawalił system finansowy w Polsce, dlaczego jest hiperinflacja, dlaczego mają zablokowane bankomaty, nie? To już mówimy teraz, żeby nie było. Będzie można odsłuchać to potem. Także nie mam najmniejszych wątpliwości, że będzie to i to będzie szybko. Możliwe, że kartki będą, no wiesz, różne są scenariusze, ale na pewno dobrze nie będzie. Ci, co pamiętają PRL, to poczują, że to powtórka z rozrywki znów. No i co? I co, przychodzą te informacje, ludzie czytają wyborcze. Ciekawe, jakie wnioski wyciągają z tego bezrobocia wśród młodych, które jest naprawdę najgorzej, jak było kiedykolwiek. Ja mówię zawsze, że najgorszym efektem socjalizmu to wcale nie jest to okradanie, to, że ja mam, że przedsiębiorcy mają mniej pieniędzy, ludzie, którą by mogli inwestować dużo mądrzej niż urzędnicy przecież. Tylko najgorsze jest to, że to demoralizuje. Właśnie to jest ten efekt, o który mi chodzi. Najgorszy możliwy efekt socjalizmu, że ludzie są zepsuci zupełnie. Nie nadają się do niczego. Ani do pracy już nawet na etat się nie nadają, ci młodzi ludzie. Nic nie umieją, nic nie chcą umieć. Nie mają żadnej motywacji do niczego, bo nic ich nie będzie już motywować. Nic. Bo wiecie, kiedyś jak się budował się kapitalizm w Stanach Zjednoczonych, nie, robiły się miasta w XIX wieku, wszystko nowe kwitło, była bieda, ale wszyscy wiedzieli, że możliwości są nieograniczone. Każdy mógł wszystko potencjalnie, więc każdy był pchany do przodu nadzieją na zysk. Uczył się, pracował jeszcze więcej, bo wiedział, że na co zapracuje, tyle zarobi. Że ma możliwość wszystkiego tak naprawdę. Sky is the limit. Teraz już tak się nie myśli. Teraz się już tylko chce mieć zapewniony święty spokój i minimum. No wszyscy chcą mieć to minimum, a nikt nie myśli sobie, że mam nieograniczone możliwości, wszystko mogę. Teraz sobie myślę, nic nie mogę i fajnie będzie, jak mi się uda to przeżyć jakoś na normalnym etacie. No po prostu jedyne, co dzisiaj standardowy człowiek, o czym może marzyć, to jest etat ze stałą pensją. To nie jest nieograniczona możliwość, to jest koniec ambicji ludzi. I nawet tego już nie mają młodzi ludzie. Młodzi ludzie już w ogóle nic nie chcą. Oni chcą, żeby ktoś nimi się zaopiekował. Oni chcą mieć mamę do końca życia. Oni nigdy się nie chcą wyprowadzić z domu. Najlepiej, żeby ktoś cały czas płacił. Oni sobie będą podróżować po Europie. Najlepiej na jakieś niekończące się studia. Orgazmusy. Jak się to nazywa? Erasmusa najlepiej. O, tu se pogadam z tym. Tutaj będzie fajnie. Tutaj są spotkania. Tutaj coś jest. No i tak se chcą żyć dalej. No i potem nagle wracałem do domu i ups, właściwie to zapomniałem, że jeszcze życie gdzieś jest, że ja żyję na kredyt i chyba będę musiał zapłacić za to kiedyś, ale to może kiedy indziej zapłacę, a teraz to jeszcze więcej wydam. To dzwoni Piotr. Halo, cześć, hej, Sigur z tej strony. No hej. Ja już jakiś czas temu się ogłaszałem z mapą do ZUS i właściwie już teraz już mógłbym zaprosić wszystkich na oficjalne testy mapy, już można pograć, już... Będą dziś? Tak. Dziś właściwie za 10 minut mapa będzie na serwerze. Już zaczynamy i chciałbym wszystkich zaprosić. Po ciebie audycji, również. Okej, to ja wejdę. Po audycji na o 22.22 będzie słynna mapa Dezus, słynna z mojej piosenki, ale jeszcze nie istniejąca. Zawsze miałem taką nadzieję, jak śpiewałem tą piosenkę, że ktoś zrobi mapę Dezus, gdzie będzie można własnoręcznie podłożyć bombę pod Zusem i wybuchnie. Tylko u nas w kontestacji możesz podłożyć bombę pod Zusem. No także zapraszamy. Na serwerze Counter-Strike'a. Dzięki wielkie. No, cześć. No, także cześć i chwała tym, którzy pracowali nad mapą Dezus, ale my jeszcze będziemy o tym mówić. To dzwoni Damian. Damian? Damian! Halo? O, jest. Wszystko działa. No hej. Słuchasz mnie? Pewnie. No ja dzwonię w obronie tych młodych ludzi, za których przed chwilą tyle naomówiłeś. No dawaj, broni. Ja mam 21 lat. Mhm. Chciałbym zauważyć, że pracuję od 16 roku życia. No brawa dla ciebie są to. Miałem ostatnio 3 miesiące takiego etapu, kiedy właśnie pracy nie miałem. Mhm. Szukałem pracy przez ostatni miesiąc i powiem tak, no główne prace, główne powiedzmy pozycje, na jakie mogłem się zatrudnić, to było coś takiego, że pan pracuje, ile pan zrobi, tyle pan zarobi. No. Przy czym to było takie bardzo, no... Mi się to nie podobało, bo ja jak pracuję już, to mi zależy na tym, żeby mieć jakąś stałą pensję, prawda? Jakąś podstawę. No ale czekaj, bo czy ty kiedyś robiłeś własny biznes? Bo wiesz, na czym biznes polega, no to... Tak, ja wiem, na czym biznes polega, no. Przy czym ja oczywiście jestem osobą, która myśli o własnym biznesie, przy czym no bez pieniążków też nie dam rady go założyć. Pewnie, że tak, ale ja nie wiem, czemu ci tak zależy na tej stałości? Ja wiem, że to komfort psychiczny, ale no rozumiesz, właśnie, że to... psychiczny, bo to jest kwestia tego, że jeżeli... ktoś powie mi, niech pan idzie, sprzeda to. No to idę, zaczynam to sprzedawać i albo mi wyjdzie, albo mi nie wyjdzie. Dlatego wolę szukać pracy, gdzie mam jakąś podstawę i wiem, że na przykład teraz mam tak, że zarabiam no ponad 1000 zł i jeżeli coś tam jeszcze sprzedam, to będę miał te prowizje. No. Ale wiem, że co miesiąc dostanę te 1200 zł, prawda? A opłaca ci się to bardziej niż jakbyś miał bez tej stałej kwoty? No gdybym miał tej stałej, no to dajmy na to, że sprzedam tyle i tyle, to ja przez to, że nasprzedaję się, dostanę dopiero te 1200 zł. Okej, no ale czekaj, bo czy chodzi mi o to, czy zarobki są zwykle wyższe, jak się więcej ryzykuje, czy nie są? Jak się więcej ryzykuje, no jak no nie to... ma tej stałości takiej, no? To jest tylko i wyłącznie kwestia tego, jaką będziesz miał prowizję, w jakiej pracy, prawda? No. Znaczy, ja dążę do tego, że na przykład w moim środowisku jest wśród znajomych. Dajmy na to pierwsze 10 osób, jakie przychodzi mi do głowy, to są to osoby, które tak naprawdę na dzień dzisiejszy nie pracują. No. Z tego właśnie względu, jaki ja miałem, że po prostu szukając pracy, każdy nam oferuje coś takiego, pracę, że... za którą płaci, za pracę, ale nie daje stałej pensji za samo bycie, tak? No właśnie, jest to kwestia, znaczy nie za samo bycie, przepraszam. Chodzi o to, że jakby nie patrzeć, cały czas coś robisz, bo jeżeli masz coś na przykład sprzedać... No tak. no to jak sprzedaj, jak próbujesz... No ale poczekaj, bo gdzie to jest problem? Bo to i tak na jedno wychodzi. I tak zawsze pracujesz. Jeżeli pracujesz dobrze, no to zarobisz adekwatnie do tego, ile pracujesz. Tego, że, będziesz miał pewność, nie? Przez tydzień będę poświęcał swój czas, prawda? No. Na tą pracę, żeby próbować coś tam sprzedać, prawda? Tak, albo tak. Wiadomo, jeżeli nawet nie sprzedam, no to kwestia jest tego, że zareklamowałem, ktoś tam komu może powiedzieć o tym. No. Jakaś reklama coś dla firmy to daje cały czas, prawda? No, no, no. I kwestia jest taka, że dajmy na to, że tydzień tak będę sobie pracował, nic nie sprzedam, no i zarabiam nic, prawda? Czemu nic masz nie sprzedać, jak pracujesz tydzień? Kto mi zapewni to, że znajdę w tym tygodniu akurat kogoś, kto to kupi? Nikt, ale kto twojemu pracodawcy zapewni że akurat, że twoja praca się na coś przyda? W ogóle nikt nikomu niczego nie zapewnia, nigdy. Nie ma czegoś takiego, za wszystko jest ryzykiem przecież. No nie, no teraz na przykład jak mam taką pracę jak mam, no to ja przynajmniej wiem, że w przyszłym miesiącu będę miał i na szkołę, będę miał za co zapłacić telefon. No prawda, ale za ciebie ryzyko ponosi twój pracodawca. Więc, znaczy, ja może tak powiem. Nie jest taka kwestia, że my ludzie młodzi, czyli moje środowisko w wieku 21-22 lata, nie chcemy pracować, tylko chcemy mieć taką pracę, w której będziemy mieli na pewno jakąś podstawę, coś, co będziemy, znaczy będziemy mogli oprzeć nasz budżet, że będziemy wiedzieli, że... A wy macie wymagania takie? No. Ja rozumiem to, tylko że wy chcecie właśnie czegoś... Nie są wymagania, kto to jest ma, coś, co... To jest prawo jakieś wasze do tego? No nie prawo, kwestia jest taka, że ja chciałem zauważyć, że w pierwszej pracy, jakiej szuka młody człowiek, taki jak ja, szuka pracy, która zapewni mu to, że będzie mógł sobie zapłacić za swoje studia, prawda? No ja tak miałem to samo, więc dokładnie znam tą sytuację, pewnie. Dokładnie, dlatego chodzi o to, że kwestia takiego zrozumienia, że zależy nam na tym, żebyśmy mieli jak najbardziej takie minimum. Ale po co wam to minimum jest? Czemu nie chcecie jak najwięcej zarobić po prostu? Najlepiej pracować, najwięcej zarobić? Skąd się bierze to podejście takiego strachu przed utratą pracy, strachu, że nie zarobię? Zawsze, jeżeli dasz z siebie wszystko w danym miesiącu, to zarobisz, dajmy na to, nie wiem. No tak, nie, ale proszę, życie nie kończy się na miesiącu. Budżet się rozkłada na rok, na długie okresy czasu, nie na jeden dzień. W miesiącu nie zarobię tego, okej. Okay. Nie kończy się życie, ale kończy się na przykład moja szkoła, bo mówią, dobra, do widzenia panu, pan nie zapłacił wczesnego... Aj, no bez przesady, no to musisz źle zarządzać trochę tymi pieniędzmi. Zawsze jest jakiś zapasik właśnie na takie okoliczności. Wiesz, no, to zapasik? To jak ja żyję teraz... Ale dasz mi ten zapasik? Nikt ci nie da tego, bo nikt ci... Dlaczego najpierw ci ma dać? Najpierw trzeba dorobić, prawda? Co? Najpierw się trzeba dorobić tego zapasu. No tak, no ale to pracujesz już jakiś czas, to sobie go trzymasz rezerwę zawsze, nie? Rezerwy się kończą czasami. No przecież różnie bywa czasami, ale ja nie wiem, czemu miałby ci ktoś dawać gwarancję na to? Ja nie, nikt ma nie dawać gwarancji. No chcę, żeby od pracodawcy szukasz takiej pracy, nie? Gwarancji. Znaczy, może wróćmy do tego, że ja szukając pracy ostatnio, szukałem pracy, w której właśnie będę miał jakieś minimum, na którym będę mógł się opierać, prawda? Że to będzie dla mnie łatwiejsze, no nie? Dlatego szukając pracy, jak ty teraz mówiłeś o tym, że jest dużo bezrobotnych, prawda? Mhm. Jest kwestia taka, że nie jest tak, że moi znajomi nie szukają tej pracy. Oni szukają, tylko szukają takiej pracy, w której... Dostałem minimum, no tak. Dokładnie. Znaczy, szukają takiej pracy, jaką oni chcą, żeby była, a nie taką, jaka jest, nie? To znaczy... Nie szukają pracy po to, żeby ją po prostu mieć, bo mieć pracę tak sobie, no to wiesz, pójdę do Avonu na przykład. Nie wiem, czy kojarzysz tą instytucję, tak, nie? Tak. Niby tam będę zatrudniony, prawda? Tylko, że to jest kwestia tego, że nas przydaje się perfum, a oni tam 300-400 zł zarabiają co miesiąc. To lepiej mieć 0 zł? No, coś trzeba robić. No dobrze, ale oni poświęcają tam nie wiadomo ile czasu, no to oni zarabiają 300-400 zł. No to lepiej iść do innej pracy, gdzie się więcej ci dają, nie? Dokładnie. No patrz, ale ja nie wiem, na czym polega tutaj problem. No praca jest taka, jaka akurat jest, a nie taka, jaka nam się marzy. No wiadomo, idealna praca jest taka, że na stałe, mniej mało się robi, wszystko, nie? No ale to chodzi o to dostosowywanie się ciągle. Nie ma? No zawsze jest jakaś tam, która sobie wyobraża, że jakaby była najlepsza. To jest to, że się dorabiasz takiego pasywnego dochodu, że nie musisz nic zrobić, nie? A praca jest, wiesz, dla biednych. Ja lubię robić, także... Nie, dobra, chodzi o to, że ludzie... Każdy robi, co chce, ale nie skąd się bierze to bezrobocie. Ja wstąpić w takiej obronie, że tak powiem, tego młodego pokolenia, że no nie każdy jest taki, że siedzi w domu. Mi się marzy, żeby się wyprowadzić. Mam 21 lat, no ale no i zwyczajnie mnie na to nie stać jeszcze, prawda? Aj, no to masz czas, ale ty pracujesz, także to nie o takich jest mowa na pewno w tym artykule. To skąd się bierze to, że ci ludzie po prostu... Nie pracują, no nie? Jest tyle bezrobotnych. No rany, w Hiszpanii 43%. W życiu takiego wskaźnika nie widziałem. Podczas wielkiego kryzysu w Stanach nie było takiego wskaźnika. Ja nie wiem, może to jest kwestia tego, że w Hiszpanii jeszcze rodzice na tyle są w stanie rozpieszczać swoje dzieci, że oni mogą jeszcze siedzieć sobie w domu i nic nie robić, prawda? Rodzice, państwo, wszyscy, no tak, ale teraz nagle zaczęli ich rozpieszczać. No dają, coś na pewno jest ewidentnie nie tak. Dobra, dzięki wielkie, muszę kończyć już. No. To na razie. To był Damian w obronie młodych ludzi i dzwoni Hawker, bo Hawker dużo dzwonił wcześniej. Cześć Hawker, będziemy kończyć, ale jeszcze chwilę pogadamy. Cześć, ja tu sobie tak właśnie fajnie grałem gitarą do tego dzwonka, do dzwonienia Skype'a. No. Mi przerwałeś. No nic. Przepraszam trochę. No dobra, wybaczam. Następnym razem sobie odrobię. Ja mam 18 lat w tej chwili. Brawo! Tak. I chciałem ci powiedzieć, że nakłoniłeś mnie do tego, żeby po maju zacząć robić sobie licencję na kierowanie wózkiem widłowym i znalezienie jakiejś pracy. Bardzo fajnie, na wakacje. Nie? No i dobrze chyba. No. Znajdziesz na wakacje? Znaczy teraz będziesz szukać, tak? To znaczy nie, po maju, no maturę. No, wiem, nie lubisz matur pewnie i studiów i tak dalej. Ja mi tam wiszą mi. Wiesz co, fajne wakacje. No dopiero co byłem dzisiaj na uniwersytecie, studenci byli. Całkiem fajni byli ci studenci, aż się naprawdę serce rośnie. Co gadam z studentem, to on zwolennik wolnego rynku, ona zwolenniczka wolnego rynku. Sami tacy teraz studiują chyba, nie wiem, albo może akurat z takimi gadałem. No. Aż się zdziwiłem, bo studia to zawsze było siedlisko takiego socjalizmu interwencjonistycznego. No to wiesz, najlepiej się pytaj Grzeszka, Estesta i Wiktora, no to przecież oni obaj pracują na UJ-cie. No tak. No i jak tam u nich? Jak właśnie jest? Jacy ludzie? No, studenci? Też sam bywałem na UJ-cie na wykładach różnych. No i myślę, że ta większość młodych ludzi po prostu jest też, tak się opowiada, za wolnością po prostu. No właśnie, ja mówię, że to są czasy, kiedy warto by ich zebrać do kupy naprawdę. To by się zmieniło dużo. Może ja na to liczę, bo to jest kontestacja między nimi. Dobra, dzięki. A czekaj, no jeszcze tylko jedna rzecz. Zapraszam też na serwer CS-a. Trochę pomagałem tam Sigurowi. Tej tutejszy. No, to gramy. Za chwilę gramy. Wypróbujemy mapę Dezus. Podłożem za bombę pod mapą. Na razie. Także było ile? Kilkaset tysięcy, chyba ponad milion odsłuchań tej piosenki mojej o Counter-Strike'u, gdzie występuje mapa Dezus. Więc to ja tam puszczę jeszcze ogłoszenie, że dla chętnych wysadzić Zus, wejdźcie na www.kontestacja.com. Z tym, że tylko milion ludzi słuchało, a jest tylko 16 miejsc na serwerze, więc kto ma Counter-Strike'a, to ja zapraszam. I na sam koniec będzie znów Ela tradycyjnie, bo dzwoni akurat. A cześć, no cześć. To znaczy, że koniec. No, tak. No a ja odnośnie pracy na etacie i tej stałości, tak? No. Ja w sumie mam, wcale się nie prosiłam, ale dostałam umowę na stałe. I w sumie to wcale mi nie odpowiada. Wolałabym jakoś na czarno. No skarpety, tak, złoto. Widziałeś te podatki, ile się marnuje, nie? Potem. No to jest dwa razy tyle. Znaczy, no, to, co mi odbijają, plus to, co pracodawcy, no to jest moja pensja. No koszt, koszt tej stałości jest strasznie wysoki. Dla wszystkich, którzy chcą mieć stałą zawsze minimum, to muszą sobie zawsze założyć, że dostaną dużo mniej, niż gdyby podjęli ryzyko i pracy takiej adekwatnej do tego, ile wypracują. No bo zawsze ktoś musi zapłacić za to ryzyko. No, i się wkurzam strasznie, bo generalnie to, co mi odbijają, chociażby na same tylko ZUS-y, to jest więcej niż moja mama dostaje wcześniejsze emerytury. Co, zaproponuj im. Wolałam to wziąć i jej dać. Ja miałem to samo w firmach i ja przychodziłem do nich i mówiłem, wiecie co, weźcie mi, nie róbcie umowy o pracę, tylko umowę o dzieło. I nie będziecie płacić za ZUS, połowę wy weźmiecie, połowę ja wezmę i wszyscy będą szczęśliwi, zaoszczędzą i wszyscy się zgadzali jak do tej pory i zarabiałem po prostu więcej. Ja robiłem akurat takie rzeczy, że to były dzieła niby, właściwie były dzieła. No, ale no, nie zawsze jest tak różowo, bo chciałam jeszcze taki kontrastujący trochę przykład dać z koziej wólki, z której pochodzę. No i tam jest taki pracodawca, w sumie jedyny w okolicy, który po prostu zatrudnia osoby na czarno i naprawdę płaci im marnie. No to bo jest jeden pracodawca. No to wtedy w takich warunkach trzeba zostać pracodawcą. Będziecie mieli tanią siłę roboczą. No tak. No. Także w kozich wulkach bardzo tani pracownicy są, więc... Rozkręcę interes w koziej wulce. A są tam tacy, co coś potrafią, czy tylko tacy, co... Wiesz? Różni są. A, no różni. Czyli są też tacy, co coś potrafią. Także, no, idealne miejsce, żeby założyć... Po pracy raczej wyjeżdżają, niestety. A, no, cóż. No, czasem trzeba się ruszyć, nie ma wyjścia. Takie życie. Wszystko się zmienia i nie ma się co tego bać znowu tak strasznie. No. Dobra, to tyle. To pa. To była Ela. Czasem się właśnie trzeba dać ponieść temu prądowi. To wcale nie jest takie złe, że trzeba wyjechać z mniejszego miasta albo z większego czasami, jak tam jest bezrobocie, jechać gdzie indziej. No. Wiecie, no ludzie, co imigrowali do Stanów Zjednoczonych, no to imigrowali dlatego, że nie było pracy tam, gdzie byli, w starym kraju albo z innego tam powodu. No i co? No i dzisiaj to by człowiek powiedział, o, jaka to straszna rzecz, muszę wyjeżdżać, zostawić ojczyznę. No ale popatrzcie teraz, no oni pojechali, popracowali, ich dzieci żyją w dużo bogatszym kraju niż ich rodzice. Oni sami też pracowali w Stanach i pracowali latami, ale tam mieli szansę na wszystko, a w starym kraju mogli dostać jakieś mierne minimum. Więc nie warto się trzymać kurczowo ciągle jednego miejsca, ciągle jednego sposobu życia. Próbować ciągle, no rany. Nikt nie daje gwarancji tak naprawdę. Nie ma co wierzyć w to, że gdzieś będzie firma, co nam coś gwarantuje. No, ta firma też może ją szlak trafić. Zresztą jak tak zarządza finansami i ludźmi, no to jest większa trochę szansa, że ją szlak trafi, bo to jest naprawdę najdroższe. Zatrudnianie ludzi na umowę o pracę jest potwornie drogie w Polsce i bardzo nieefektywne. To jest najgorszy rodzaj umowy, jaki firma może zawrzeć. Umowa o pracę z pracownikiem. To jest demotywująca umowa, to jest finansowo nie za dobra umowa, też demotywująca dla pracującego, bo ma stałą pensję ciągle. No chyba, że ma jakieś bonusy, ale to jak zawsze jak się ma cokolwiek stałego, to człowiekowi się to zabezpieczenie zawsze obniża mu chęć starania się. No niestety tak jest, że człowieka pcha do przodu głód, potrzeba, chciwość też. Takie rzeczy nas pchają do przodu. Inaczej jesteśmy leniwi sami z siebie. Tym bardziej w takich czasach, które tak strasznie skłaniają nas do lenistwa. Nie? No bo takie są. Wszystko jest wszędzie dostępne. Gry, komórki, wszystko tanie, komputery za jakieś grosze zupełnie. Więc komu się chce pracować? No nie chce nam się, nie? No to tym bardziej taki świat, w którym wszystko jest właśnie... no nie zmusza nas... No, taki demotywujący świat powoduje też to, że potem jest takie bezrobocie. 43% w Hiszpanii, my goodness. Na końcu dzwoni Firelli. O, hej. To... Witaj. Cześć, powiem. I jak tam... Można tam coś powiedzieć też o pracy, bo coś mógłbym wtrącić do ciebie. Dawaj. No to powiedz, jak mówić już. Teraz już mówisz, nie mamy jakiegoś gościa, co odbiera czy coś. A, no to słuchaj, ja ci powiem tak. Robiłem kiedyś w Łodygowicach. No, no. Powiem, że na czarno. Mhm. Płacili całkiem nieźle, bo bodajże bez nadgodzin robiłem po 8 godzin dziennie, wychodziło mi 56 zł na dzień, no. A z nadgodzinami to ponad stówka, więc... No, to nieźle. Jak tu słyszałem o Eli, ona tam robiła na czarno w swojej wiosce. No. I słaby miała zarobek. To zależy głównie od pracodawcy. A jak już powiedziałeś wcześniej. No. O. Poczekaj, radio sobie przyciszę, bo słyszę siebie. Mi tu nie pasuje. Mhm. No, więc Ela tam miała słabe zarobki. To jest wina głównie pracodawcy, ale skoro miała słabe zarobki, to mogłaby poszukać sobie innej pracy. No tak która... zrobiła, nie? Więc... Myślę, że powiem ci tyle, że jako przedstawiciel młodzieży mogę powiedzieć, że dzisiejsza młodzież jest strasznie leniwa. Dokładnie. Tak. Nawet jak zachce się im pracować, to porzucają to po chwili, kiedy nie mogą znaleźć tej pracy, bo nie mają do tego motywacji. Ty, a powiedziałbyś, że wystarczy nie być leniwym, tylko pracowitym, żeby nie mieć problemów ze znalezieniem pracy? Znaczy powiedziałbym tak, bo powiem ci, że jestem bardzo optymistycznie nastawiony do życia i uważam, że kiedy, jakby to powiedzieć, kiedy coś sobie założysz, to zrobisz to. No. Ale że sam jestem strasznym leniem, to też mi często to nie wychodzi. No nie aż takim strasznym, ty masz pracę jakoś, nie? No mam, ale to nie pracowałem wiele, ale naprawdę podobało mi się tam. To była bodajże... A robiliśmy tam krzesło na Stadion Krakowi. No i fajnie. No i niestety krzesła poszły, pracy nie ma. No będzie inna, trudno. No mam nadzieję, że będzie tutaj jeszcze w mojej wsi dużo pracy jest w lesie, ale też co chwila jest pełno, więc o pracę również nie jest tutaj łatwo. No, ale zawsze można wyjechać, także nie, da się poradzić, to nie jest jakaś tragedia straszna, że naprawdę jest takie bezrobocie, że ludzie umierają, bo jak, a oni tak strasznie chcą pracować. No, tu masz rację, ale słuchaj, przeglądałem też strony ochotniczych chówców pracy, bo... Jest coś takiego jeszcze? Tak, jest. Ale ja. Ostatnio... Nie no, wzięło mi się dostać, że do gimnazjum kiedyś przyszły lekcje przedsiębiorczości, że tu sobie patrzcie na stronę, tutaj macie numer GG, najlepsze oferty, szybko wam podamy, bla, bla, bla, bla, bla. No i przeglądam te strony. Co tam ciekawego? Od paru lat. Z ciekawości, czy się coś znajdzie, czy nie. No, no i patrzę. Pierwsza oferta. Call porter, ulotek, praca w domu. No tak. I same takie, tak? Następna to samo. To samo, to samo. Dla praca dla kobiet, to nie. Kelner. Plus 18, książeczka Sona Pidowska, wykształcenie takie, a takie, takie, masz być dostępny w tych godzinach, płaca 5 do tych godzina brutto. Ale napiwki są, to się... No tak, napiwki to wyrównują, ale bez przesady, 5 zł brutto, to masz jeszcze, później ci odejmujemy od tego te wszystkie podatki. To nie, to do lipnia trochę. No, chyba, że na początek, wiesz, zawsze są tacy, co startują, jak startujesz, to i tak masz poziom zero, nie, to dla takich pierwszych, tylko pierwsza praca. No ale no pewnie nie znajdą za dużo ludzi i będą musieli podnieść cenę albo zniknąć z rynku, no co innego zrobią, no wiesz. Ktoś tu też poruszył temat, że dzieci w Holandii, czy gdzie to tam było, bo już nie pamiętam, były rozpieszczone przez tych rodziców, przez co jest taki wysoki poziom bezrobocia, nie? No. W sumie powiedziałbym, że też coś w tym jest, bo kiedy rodzice płacą za swoje pociechy, dogadzają mu i w ogóle, no to... pociecha się do tego, przyzwyczaja. To prawda, tylko że chodzi o to, że rodzice już prawie nie wychowują teraz dzieci w Europie. Wychowuje ich telewizja, szkoła ich wychowuje i to są dwa główne sposoby. Tak, masz rację. I gry czy coś. Zapomniałeś dodać o internecie i towarzystwie. Tak jest, właśnie. No, dokładnie. No, a rodzice to już nie mały co wpływ mają. Także... Mówię wszystko z własnego przykładu, bo życie... Wkroczyłem w ten dorosły świat w tym roku i życie powoli zaczyna mnie dotykać i to jest zły dotyk. Dobry jest dotyk, to jest fajny dotyk realizmu, ale nie, poważnie, przeczekaj to, potem życie nabiera dopiero uroku i smaku, bo to jest życie prawdziwe, bo to wcześniejsze to było życie takie, wiesz, takie, wiesz, to jest taka różnica jak między waleniem konia a seksem. O, taka jest różnica. Walenie, prawda, waleniem, ale seks może i boli na początku, ale potem jednak to jest prawdziwy seks. O, tak skąd. Wiesz, to w sumie coś w tym jednak jest. Dobre porównanie. To jest bardzo ciekawe porównanie. Dobra, okej, muszę kończyć, bo mi się godzina skończyła. Widzimy się oczywiście na CES-ie. Zaraz wchodzę. Dobra, dzięki wielkie. Dzięki. To był Firelli, z którym się poznałem właśnie na konwencie, gdzie graliśmy. Dobra, no to kończymy, bo przedłużyłem sobie dzisiaj. Ja lubię sobie przedłużyć o bezrobocie. Ja myślę, że jeszcze kiedyś pogadamy o tym, bo pewnie byłoby o czym sobie myślę. Pogadamy o przedsiębiorczości też często, no ale o takie, nie wszyscy są przedsiębiorcami, nie wszyscy też muszą być. Ci, co nie są, to nie są jacyś gorsi, po prostu są no inni, jedni i drudzy są potrzebni. No i tak sobie myślę, że za mało trochę gadamy o tych ludziach, którzy akurat niekoniecznie muszą być przedsiębiorcami, chociaż słuchacze kontestacji to zawsze tak, jednak taka elita trochę. To są tacy ludzie, no, więcej wiedzą, bardziej samodzielni, większe możliwości mają, posłuchają ludzi, których zwykli ludzie nie mają okazji słuchać. No to ja myślę, że no, oni mają większe od razu szanse trochę na wstępie niż tacy zwykli ludzie, którzy chcą się zajmować przedsiębiorczością trochę. A w ogóle przedsiębiorczość to jest styl życia bardziej niż taka postawa życiowa, a nie jakieś to, że ktoś konkretnie gdzieś tam zarejestrował sobie firmę. To jest tylko formalność, a to człowiek tak naprawdę kieruje albo kieruje firmą, albo chodzi do pracy, albo cokolwiek robi. To wszystko są ludzie. Ludzkie działanie to jest. To mówił Martin Lechowicz. Piszcie komentarze do tej audycji na stronie www.kontestacja.com. A ja sobie idę i będę sobie grać na serwerze w Counter-Strike'a na mapie Dezus. Wysadzę może jakąś panią w okienku. Fajnie by było. Może mi się trafi bomba. Pewnie wszyscy będą chcieli grać teraz w terrorystach na tej mapie. Dobranoc! Albert! Wychodzimy!